Magazeti. Habari za magazeti Afrika Mashariki. Habari za magazeti ni kipindi cha Radio Sanganiro kinachokuletea dondoo za habari zinazoandikwa na magazeti. Na mpendo msikizaji, karibu katika kipindi dondoo magazeti. Ni kinakuletea taarifa mbalimbali zinazoandikwa na magazeti kutoka Jumuiya ya Afrika Mashariki. Na hapa studio mimi Lomwarde niwevuze, naanzia nchini Burundi. Katika muda wa chini ya miezi minne, watu watatu mashuhuri nchini Burundi, wakiwemo makamishina wawili wa tume ya ukweli na maridhiano CVL na mwenyekiti wa tume ya kitaifa ya haki za binadamu CNDH, wametoroka nchi, laandika gazeti la Iwachu. Kulingana na vyanzo vilivyo karibu na mwenyekiti wa tume ya haki za binadamu CNDH, Sixte Vinyi Nimuraba aliondoka Aprili 18 mwaka 2025 saa 2 usiku na mkewe na watoto kwa ndege. Magari matatu yaliyokuwa yamejazwa vitu vyake yalijaribu kuvuka mpaka huko mkoani Muyinga, lakini yalizuiliwa na kurudishwa Bujumbura. Inaelezwa kuwa mwenyekiti wa CNDH aliogopa baada ya upekuzi uliofanyika nyumbani kwake pamoja na kuchukuliwa kwa hati yake ya kusafiria ya kidiplomasia. Katikati mwa Januari mwaka 2025, makamishna wawili wa tume ya ukweli na maridhiano CVL walazimishwa pia kwenda uhamishoni. Aloise Batungwa nayo aliyekuwa kamishna wa CVL anayehusika na mawasiliano, na Noe Clema Ninziza ambaye alikuwa makamu mwenyekiti wa CVL walituhumiwa kwa uhaini na spika wa bunge. Walazimishwa kuandika na kusaini barua ya kujiuzuru, na hapo baadaye wakatoroka nchi. Kutoka Burundi nielekee moja kwa moja nchini Rwanda. Kwa mujibu wa gazeti la The New Times, watayarishi wa Rwanda wakiwemo wanamuziki, wanablog na waandishi wa habari hivi karibuni wanaweza kuchuma mapato kutoka kana na maudhui yao ya YouTube bila kutegemea nchi za wahusika wengine. Waziri wa vijana na sanaa Jean-Nepo Abdalla Utumatwishima anasema serikali inafanya kazi ili Rwanda iongezwe kwenye orodha ya nchi ambako uchumaji wa mapato ya YouTube unapatikana. Kwa sasa Rwanda haijatimiza masharti ya uchumaji wa mapato kwenye mtandao huo wa YouTube, hali inayowalazimu watayarishi wa ndani kujisajili chini ya nchi nyingine au kukosa kabisa fursa za kuchuma mapato. Kulingana na waziri Utumatwishima, wizara yake inashirikiana na taasisi nyingine ikiwemo mamlaka ya udhibiti wa huduma ya Rwanda pamoja na wizara ya teknolojia ya habari na mawasiliano kukamilisha makubaliano ambayo yataruhusu matangazo kwenye video za YouTube kutazamwa ndani ya Rwanda. Alifichua kuwa Google imeomba idhini rasmi kutoka kwa serikali ili kuanza kuonyesha matangazo ya YouTube ndani ya nchi. Kutoka Rwanda nilekee moja kwa moja katika nchi jirani, ambako mji wa Pinga ulioko kati ya maeneo ya Walikale na Masisi huko Kivu Kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaamka taratibu au umeanza kupata shwari kuwa shwari. Idadi ya watu waliokimbia waasi wa M23 katika eneo hilo wanarejea nyumbani taratibu baada ya zaidi ya miezi mitatu kuhama makazi yao, laandika gazeti la Actualite.cd. Kwa mjibu wa katibu tawala wa eneo la Kisimba, kurejea kwa idadi ya watu katika eneo hilo kumechangiwa na kupelekwa kwa vitengo vya FRDC huko Pinga na kuimarika kwa uwepo wa wazalendo. Lavi Changwi anaongeza kuwa hata shughuli za shule tayari zimeanza tena. Shule mbalimbali zinawakaribisha watoto, ingawa kwa sasa idadi imepungua. Zaidi ya hayo, inaashiria ukosefu wa mahitaji ya msingi kwenye soko. Kulingana naye, kufungwa kwa barabara zinazounganisha Pinga na Goma, mji mkuu wa usambazaji bidhaa, ndicho chanzo cha uhaba huo. Oktoba iliyopita, baada ya kuteka mji wa Karembe unaozunguka maeneo ya Masisi na Walikale, waasi wa M23 walijitokeza kuelekea Pinga. Na mpenzi msikizaji, kama unajiunga nami muda huu, kipindi hewani ni Dondoo Magazetini, kinakuletea taarifa mbalimbali zinazoandikwa na magazeti kutoka Jumuiya ya Afrika Mashariki. Na mimi Lomwari Denyoa Yuvuze ninaelekea nchini Tanzania, ambako ulinzi umeendelea kuimarishwa na polisi kanda maalum ya Dar es Salaam kuzunguka makutano yote yanayoingilia mahakama ya hakimu mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam, ambapo kuna kesi inayomkabili mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Tundu Lissu. Laangazia gazeti la Mwananchi. Waandishi wa habari wamepigwa marufuku kusogea mahakamani hapo, ambapo ilikuwa imepangwa kusikizwa kesi ya mwenyekiti huyo wa chama cha demokrasia na maendeleo. Katika eneo hilo la mahakama, polisi waliovaa sare na wasio na sare wakiwa ndani ya magari wamekuwa wakifanya doria, huku wakiwa wameshikilia silaha mbalimbali zikiwemo bunduki na virungu. Ulinzi huo ni sawa na uliokuwa Alhamisi ya Aprili 24 mwaka 2025, wakati kesi hiyo pamoja na ile ya uhaini zinazomkabili Lissu zilipoitwa kwa hatua mbalimbali. Kama ilivyokuwa siku hiyo, waandishi wa habari kuzuiwa, hawakutakiwa kusogea karibu. Wananchi wa kawaida, hasa wale wanaohisiwa kuwa makada wa Chadema, pia wamezuiwa kuingia ndani ya mahakama hiyo. Magari ya maji ya washawasha yameegeshwa upande wa makutano ya hoteli ya Serena pamoja na ulinzi huo. Kutoka Tanzania nielekee moja kwa moja nchini Uganda, ambako Wizara ya Afya imetangaza rasmi mlipuko wa nane wa Ebola nchini humo. Kwa mujibu wa kanuni za afya za kimataifa la chapisha gazeti la Daily Monitor, hii inafuatia kipindi cha siku 44 maana tangaza kumalizika kwa mlipuko huo. Hii inafuatia kipindi cha siku 44 bila maambukizi yoyote mapya kuripotiwa. Taarifa kutoka Wizara ya Afya, taarifa kutoka wizarani na shirika la afya duniani WHO zinaonyesha kuwa wakati wa mlipuko huu uliosababishwa na virusi vya Ebola vya Sudani, watu 14 ambao ni 12 waliothibitishwa na wawili ambao hawakuthibitishwa kupitia vipimo vya maabara walipotiwa. Vifo vinne ambavyo ni pamoja na viwili vilivyothibitishwa na viwili vinavyowezekana pia vilitokea, huku watu 10 wakipona ugonjwa huo hatari. Mlipuko wa ugonjwa wa Ebola ulitangazwa nchini Uganda Januari 30. Kabla ya mlipuko wa Januari, nchi ilikuwa inapata nafuu kutokana na mlipuko wa mwaka 2022 katika wilaya ya Mubende, ambayo ilishuhudia jumla ya maambukizi 164 na vifo 77 vilivyoripotiwa katika wilaya 9. Kutoka Uganda nielekee nchini Kenya, ambapo kulingana na gazeti la Taifa Leo, shule zinafunguliwa wiki hii kwa muhula wa pili, huku walimu wakuu wakitoa wito wa sera kutoa fedha bila kuchelewa ili kuepuka misukosuko inayoshuhudiwa mara kwa mara wakati wa muhula huu mrefu zaidi wa kalenda ya masomo. Katika muhula huu, serikali pia inatarajiwa kutangaza uteuzi wanafunzi watakaojiunga na shule za sekondari pevu mwaka ujao. Mwenyekiti wa kitaifa wa chama cha walimu wakuu wa shule za sekondari, Bwana Willy Kuria, ameitaka Wizara ya Elimu kuhakikisha pesa zinazotengewa wanafunzi zitumwe kwa shule mapema ili kusaidia kupanga shule za ziada ambazo utawala muhula huu. Shughuli za ziada kumradhi ambazo utawala muhula huu, Bwana Kuria alisema muhula wa pili ni mrefu na muhimu zaidi kwa sababu walimu hujitahidi kukamilisha silabasi. Muhula huo unaanza Aprili 28 na utaendelea kwa wiki 14 hadi Agosti mosi. Waziri wa Elimu Bwana Julius Ogamba alihakikishia kuwa atahakikisha fedha zitatumwa shuleni kwa wakati. Na huko katika pembe ya Afrika, rais wa Somalia Hassan Sheikh Mohamud amemteua mtoto wake wa kiume Abdul Fatah Hassan Sheikh kuwa kamanda wa kikosi chake maalum cha walinzi, katika hatua inayoonekana kuzidisha upendeleo ndani ya uongozi wa nchi, laandika gazeti la Somali Guardian. Uteuzi huo unafuatia mzozo wa hapo awali kuhusu uamuzi wa rais wa kumteua bintiye kushika wadhifa wa juu katika wizara ya mashauri ya kigeni na hivyo kuzua hadhabu ya umma juu ya upendeleo unaoonekana. Rais Mohamud ametetea hatua yake hadharani akisema kuwa maafisa wa serikali wana haki ya kuteua jamaa kwenye nyadhifa rasmi. Katika habari nyingine, msururu wa risasi za chokaa umepiga kambi ya Harare karibu na uwanja wa ndege wa kimataifa wa Mogadishu mapema Jumatatu, katika ishara ya hivi karibuni ya kuzuruta kwa usalama katika mji mkuu wa Somalia. Eneo la kambi hiyo lina ofisi za Umoja wa Mataifa, mission ya kidiplomasia magharibi na vikosi vya Umoja wa Afrika. Haijabainika mara moja iwapo kulikuwa na majeruhi. Na huko Sudani Kusini, serikali ya nchi hiyo inakusudia kuanzisha mchakato wa kurejelea nafasi ya makamu wa kwanza wa rais Riek Machar, kiongozi wa chama kikuu cha upinzani chenye silaha SPLM-IO, maafisa wakuu walisema Jumamosi, laandika gazeti la Sudanese Post. Hatua hiyo inafuatia kuzuiliwa kwa Machar hivi majuzi na kuzidisha migawanyiko ndani ya chama chake. Martin Elia Lomuro, waziri wa baraza la mawaziri na katibu wa kamati ya kudumu ya ngazi ya juu ya utekelezaji wa amani, aliwaambia waandishi wa habari mjini Juba kwamba serikali itashirikiana na malengo wa SPLM-IO ambao umesalia ndani ya serikali ili kuhakikisha utekelezaji endelevu wa makubaliano ya amani yaliyohuishwa mwaka 2018. Alieleza hatua kadhaa zilizopangwa ikiwa ni pamoja na kuthibitisha uwakilishi wa uongozi ndani ya serikali ya mpito. Lomuro alisisitiza kuwa kutokuwepo kwa kundi moja la SPLM-IO, akimaanisha wale wanaomtii makamu wa kwanza wa rais Riek Machar, hakubatilisha makubaliano ya amani ambayo alisema inajumuisha vyama 42 na viwili vya kisiasa. Na kwa taarifa hizo kutoka Sudani Kusini, mpenzi msikilizaji, sina cha ziada kwa siku leo. Usikose kuungana nasi katika dondo nyingine hapo kesho, panapo majaliwa. Ulikuwa na mimi Lomwarde, niweza kutakia kila la heri. Habari za magazeti Afrika Mashariki.